comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12:32. Bé, que bon dia, eh? Bueno, ja està fent realment una caloreta important, i és que des del diumenge estem en estiu. I avui és un dia molt bonico, eh? Avui és dia de Sant Joan. Avui és dia i la nit especialment en el que se conjuren màgies i desitjos. Els millors vos desitgem un dia més. Benvinguts a València Abierta. Ja teniu preparat el plan, sí, aneu a anar en quadrilla, en la família, acostar-vos voreta mar allà on estigueu. Hi haurà festa, hi haurà fogueres, hi haurà torraeta, hi ha que botar les oles, en fi, molt d'ambient, hi ha molta verbena, molta festa. La nit de Sant Joan, qui no té records d'una nit de Sant Joan? De colla, d'amics, de passar-ho bé, de divertir-se, d'acabar la escola, també, perquè és el moment en el que estem celebrant l'arribada de l'estiu. Una festa tan mediterrània, tan nostra, tan pagana, d'altra banda, encara que se li conferisca aquestes atribucions de que siga el baptista Sant Joan el que beneïsca els camps i els campos santos, perquè també és una nit plena de màgia i d'embruix. Bueno, que la viurem amb molta intensitat, igual que està planejant-la, estic segur, Sílvia Tomàs, en casa de los Tomàs, i haurà què fer, o excursió tota la família, o com és això? No? Estarem en casa? No, estarem en casa, sí, estarem en casa. La palangana també igual funciona. Alguna cosa d'estes... A veure, jo soc molt de rites, de fer les coses, encara que cregues o no cregues, però les fas, per si de cas. En nit de Cap d'Any, en tot, i la nit d'avui, és per tindre tot ahí la llista de lo que tenim que fer per a que t'arriben les bones vibracions. I el meu horòscop diu que jo avui vaig a fer algo gran i que a partir d'avui va vindre tot molt bo, i jo tinc que posar de la meva part també. Écola. I si igual resulta que el rite tu penses, a veure, quina xorrada, jo voy a agarrar, voy a coger un papelito, voy a hacer no sé qué, o voy a cogerme el agua del mar a la hora no sé qué y me vaig a rentar la cara y aixina no sé cuántos, o vaig a botar el foc no sé quantes voltes, espera, va, això són... Bueno, jo faig com Sílvia, és com aquell, el beduino aquell que rezava Alá y ataba los camellos, ¿sabes? De, vale, yo rezo Alá para que la cosa vaya bien y no se me escapen los camellos, pero vaya a lligar-los per si de cas. Pero també rezava Alá. Bueno. I a més, mira, si només la il·lusió, el sentiment que uno li posa i les ganes de que passen les coses, potser fan que passen més que el mateix rite. I tota aquesta energia de massa crítica, milers, milions de persones en tot el món fent bons desitjos, igual això, digueu-me somniador, però igual això és un bon símptoma de que les coses poden canviar. I com que és dia de creences, és dia de supersticions i de passar-ho bé, hem quedat en un bon amic, en Rapel. Che, Rapel? Sí, hem quedat en Rapel a la 1:30, perquè, home, si té ell algú receptes de coses per a la bona sort, per atraure un... No sé, si estàs... si tinguera parella, què bo seria? Trobar jo l'amor? Pues mira, tira-li. O mira, bona fortuna, o salut, en fi. Depèn del que estigues interessat, agarres la recepta que vulgues, perquè a partir de 1:30, receptes per a la nit de Sant Joan, en el gran Rapelón, sí senyor, que a més, acabo de parlar amb ell fa un momentet, i diu que està així en València, diu, hombre, me diu, ¿cómo no iba a estar yo en València en la noche de San Juan? Home, pues sí, ell comentàvem, té molta vinculació així a esta terra, i és molt probable que en la platja de Pinedo siga ell fent allà de gurú d'un grupet, als que també, si algú està sentint, aprofite per a saludar. Bueno, més coses. Ai, Ximo, això de Sant Joan està molt bé, però mira, ara de cara al cap de setmana no tindries algun plan? Jo en els nanos voldria fer algun plan a Xina. Tinc algun euret a Xina Gastaor. Mira, també, al final del programa parlarem amb Alberto Galloso. Els plans estan molt xulos perquè, imagina't, pots fer un plan que és una noche en el museu. con animales. Després n'hi ha, a veure, ho tinc així apuntat. Després pots fer banyar-te con leones marinos. Ui, és que no, ostres, mola, tu, con leones marinos. Això on és? És l'únic parc en Europa que pots allotjar-te entre animals. I en un parc aquàtic, a més, perquè clar, els leones marinos són de mar. On està? Vos ho contem tot i altra idea, per exemple, en nanos, endinsar-nos en el món dels dinosaures, així en la Comunitat Valenciana. Com podem fer-ho? Pues cap a la una menos quart, si s'espereu, hem quedat en Alberto Galloso i ens trasllada aquestes propostes, aquestes suggerències. Tristos que estem perquè la muntanya és... la muntanya s'ha de tindre molt de respecte i s'ha de saber molt. I inclús aixina, grans professionals de la muntanya, muntanyers experimentats, pues hem tingut una tragèdia que sabeu que ens ha afectat així al nostre territori, perquè un xicón de Ontinyent, un jove, Àlex Vicedo, ha faltat en esta tragèdia terrible en la muntanya del H2U, la muntanya que torna a matar. Bueno, en Kirguistán. Avui volem parlar precisament en la Federació d'Excursionistes que està organitzant, que és la Federació de Catalunya, que està organitzant el repatriar els cossos dels altres dos xicons que faltaren en companyia de Àlex Vicedo i el de Àlex mateixa. Era un tinyent, estan de dol, de fet, en fi, ha parlat son pare, el pare d'Àlex, ha parlat l'alcalde, dient que tot això ha sigut una desgràcia, que no ha sigut una imprudència per part dels xicons, que una allau de neu és imprevisible i que el perill, en fi, estava. Volem saber com van aquestes tramitacions per a la repatriació dels cossos, que és el que volen els familiars, que arribi el cos d'Àlex quant antes a un tinyent i poder-lo soterrar. I ens ocuparem també de la investigació penal, ojo, que ha posat en marxa la Fiscalia de València investigant les irregularitats en la gestió de l'IVAM, de l'Institut Valencià d'Art Modern, una de les joies de la corona de la cultura valenciana, o era, i a veure si se pot recuperar, el temps que estigué Consuelo Císcar portant la direcció. Els desmans que està investigant la Fiscalia arran d'un informe d'intervenció són molt contundents, Són molt i molt contundents. I parlen de sobrecostos, de comprar unes obres, imagina't una cosa que val 2 i comprar-la per 15. O multiplicar el valor d'un quadre per 1.500. En fi, tot això està investigant-se, així no hi ha, en fi, ningú culpable prèviament, però, en fi, està en tela de juí la gestió que va fer Consuelo Císcar al front de l'IVAM i el company Alfons García, que és qui coneix totes les dades de com està això, i ens ho contarà també al llarg del programa d'avui. Aixina és que, en fi, tenim un programeta ben completet al que esteu convidats. No, sí, volia dir una coseta, i és que ara mateix en Facebook anem a habilitar també el calaix del programa perquè la gent pugui participar, perquè avui tenim un regal molt especial. Hi ha una cita solidària el pròxim dijous per la nit en els Cines ABC Park, una cita en la dansa, i a través de la dansa com poden beneficiar-se xiquets que patixen paràlisi cerebral. És un projecte superxulo que necessita del nostre suport, però també ens han convidat, ens han donat 2 entradetes per a compartir amb la nostra audiència. Entonces, ara dins d'un momentet posaré tota la info en el nostre Facebook per a que els nostres oients participen i puguen guanyar aquestes 2 entradetes per a la cita que serà el dijous a les 8:45 en el Cines ABC Park. Esteu convidats, efectivament, a anar al cine. És un documental superbonico del que vos parlarem també en el programa d'avui, com la dansa pot ajudar als xiquets i a les famílies d'aquests xiquets que tenen paràlisi cerebral. Es veu que és molt emocionant, un projecte solidari que es diu Vale Más, Ballet Vale Más, i bueno, té tot el suport, a més, de la Fundació Hortensia Herrero. Vos contarem el projecte i esteu convidats, si entreu en el Facebook, com vos deia Sílvia, 2 entradetes. És el dijous, apunteu en l'agenda. Dijous 20:45 s'estrena Enter the Fawn. La pel·lícula és una pel·lícula molt xula, molt emotiva, dins de projecte solidari. Migdia i 41, vinga, va, arrenquem. Agua. ¿cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Somos fabricantes y podemos bajar los precios al máximo. Si usted aún no ha visitado Casti, hágalo. Se sorprenderá de la calidad de nuestros trajes confeccionados, preciosas manteletas, aderezos, tejidos de ensueño y todo lo que no cabe en esta cuña. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8, del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. La veritat és que trencava el cor escoltar les paraules de José Vicedo, el pare de Ontinyent, d'este xicón d'Àlex, el jove alpinista de Ontinyent que ha faltat el diumenge en Kirguistan, sepultat junt d'altres dos companys catalans en els que estava fent una expedició a un lloc, un cim del H2, que, bueno, la veritat és que era un grup d'expedicionaris, de muntanyers amb molta experiència, i trencava el cor, pues, com vos dic, escoltar al bo de José explicar que Àlex vivia per a la muntanya, que era la seva gran passió i que la muntanya se l'han portat i que d'alguna manera, si els queda consol a esta família, és que Àlex va viure amb molta intensitat la seva, més que afició, la seva gran passió, que era la muntanya. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la que també Àlex estava apuntat, és el que estan realitzant la tramitació de repatriació, perquè ja sabem que els cossos dels tres alpinistes, també el de Àlex, estan en la capital d'este país, de Kirguistan, en Bishkek. Encara tardaran uns dies en arribar a Ontinyent. Per això volen saber com estan les coses, precisament parlant en el president d'esta federació, que és Jordi Merino. Hola, Jordi, què tal? Hola, bon dia. Bueno, dir bon dia és un formulisme, no?, perquè continuem tots amb molta amargura. També trencava el cor veure-vos en la roda de premsa a tu i a Elies, el responsable tècnic, no?, del Centre de Tecnificació d'Alpinisme, en fi, trencats en el cor, perquè realment és una tragèdia d'alpinistes, a més, no?, o de muntanyers molt experimentats. No hi hagué manera de previndre el que va passar, Jordi? Segurament no, perquè ha estat una tragèdia que, bueno, ha estat un accident fatal de l'ASA i és molt difícil, doncs, preveure, doncs, una allau per la informació que tenim, doncs, de la part superior, no? Qualsevol canvi de temperatura o un grau més, dos grau més, o uns rocs que han baixat, doncs és molt difícil. Són vies també bastant tècniques, el que no sabien si estaven obrint una via nova o estan fent una via ja oberta, però el que sí que podem dir des d'allà, de la informació que ens han donat, doncs que va ser molt difícil aquests moments i prediure aquest accident era molt complicat. Estaven ja, per lo vist, molt alts, no?, en una de les parets d'este actú, d'este cim, ja més de 4.000 metres, i conforme tu dius, no?, el moviment de temperatura va fer que la neu superior caiguera i els xicons quedaren sepultats. Teniu, Jordi, durant aquests dies el marc treball, no?, també de contactar en la família i d'informar-los com estan les coses, no? Quin tràlgol més difícil, no? Doncs sí, vas agafar la responsabilitat el mateix diumenge a la tarda, quan em van informar d'aquest assumpte, i el primer que vaig fer, doncs, va ser parlar amb tots els familiars, passar aquesta notícia, quan la tenia confirmada, i vaig parlar directament amb el José, el pobre home, doncs jo vaig tindre que donar aquesta notícia i explicar-li. Primer vaig parlar amb el germà, perquè no tenia el telèfon del pare, i, bueno, i després li vaig explicar, i estic en contacte permanent, doncs, amb tots els familiars, doncs, informar-li totes les accions que estem fent a l'ambaixada, a la companyia asseguradora, i, bueno, a la seva disposició, i, bueno, és un cop molt fort com a la federació i també per familiars i els amics de companys del CETAC, del Centre de Tecnificació d'Alpinisme de Catalunya. Que dur, però, bueno, és així la muntanya i bueno, és el deber de part del poble, no? Així també l'alcalde, no?, explicant que bueno, pues que està avui també el dia de dol fins que arribi el cos d'Àlex i algú ha d'informar a la família, una família que l'he vista El pobre José, com tu dius, molt, molt trencat, però d'alguna manera trobant consol en que Àlex realment era la gran passió d'ell. És que era una cosa, no hi havia manera de tenia tota la formació del món, tota la preparació, però era la gran passió, ho vivia tan intensament que d'alguna manera és un consol per als pares. No sé si tu personalment has conegut el xicón, a Àlex. Sí, sí, ho vaig conèixer en una presentació d'una activitat del centre de tecnificació i després doncs també era conscient i vaig coincidir en algun acte a la Pobla, que estava fent allà un mòdul de tècnic. I bueno, quan veus el perfil de la gent, doncs l'Àlex era l'apassionat de la muntanya, com dieu vosaltres, i tant el seu poble com aquí dalt, doncs només estava a la muntanya, només feia activitat a la muntanya, i quan tenia qualsevol oportunitat, doncs només vivia per la muntanya i per la muntanya. Sí, no, això és un trist consol per a la família, però va morir en la seva passió. Altre treball que esteu fent, i des d'ací també el nostre agraïment, Jordi, la federació, és realitzar tota la tramitació de la repatriació en l'ambaixada, en fi, en les asseguradores, el tema dels cossos, dels xicons. Com està la cosa? Com va la repatriació? Ja se sap quin dia arribaran? Doncs la informació que tenia de que fa 20 minuts hem parlat amb l'ambaixada. Tota la documentació ja està feta, la traducció del rus al castellà doncs també està feta, perquè tota la documentació es fa en rus en aquesta part del Kazakhstan. I el que estem pendent doncs és que l'informe judicial de la policia doni l'okay per retirar els cossos. Ja està absolutament tot. Podem dir que demà la resta de l'expedició ve demà, a les 11:25, a terra la resta dels components aquí a l'aeroport de Barcelona al Prat, al terminal 1, i estem fent tot el possible per si en el mateix vol poden anar a repartir-se els cossos o si no tindrà que ser en el següent, però ja no depèn ni de l'ambaixada, ni de l'asseguradora, ni de nosaltres, sinó depèn d'aquest tràmit burocràtic que ha de fer la policia judicial de tancar l'expedient i donar el vistiplau. Estem fent pressions, però ara ja depèn només d'ells, a veure si ho podem solucionar i que el més ràpid, si pot ser demà, que no sigui dijous, però encara no ho podem confirmar. Correcte, que així no sigui, a veure si poguera ser ja demà mateix que tinguin uns cossos així, perquè realment no tenien, doncs així estem. Estem tots de dol, i clar, i per la part que vos pertoca també, el xicón de Ripoll i de Tarragona, òbviament. Jordi, pues, encara que les circumstàncies són tan tristes, permet-me que te felicite, i en general a tota la federació, per el treball que esteu fent, tant d'informació com el burocràtic per a repatriar el cos d'Àlex en nom de la família, i en fi... Gràcies. La muntanya és així, de quan en quan passa una tragèdia. S'han d'assumir estos riscos, així no és, no? Doncs moltes gràcies per la vostra col·laboració i la vostra difusió i gràcies per ser-hi aquí. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Coneixíem ahir que s'obrien diligències d'investigació penal per part de la Fiscalia Anticorrupció a la gestió, no a tota, òbviament, a la gestió de Consuelo Ciscar en el IBAM durant uns anys del seu període en el que va estar un decenni al front de l'IBAM. Pues veu que va fer algunes compres, algunes contratacions, algunes designacions de comissaris que estan sent investigades per una comissió tant de valoració de donacions com un informe que ha fet la Generalitat, que està portant-lo a marxa i que ja el té pràcticament engestit i que llança més que ombres de sospita sobre la gestió de Consuelo Císcar al front de l'IBAM. I Alfons García, company del diari Levante, és el que està seguint el cas i avui vos recomano que en la pàgina 59 li feu una ullada al treball que ha fet el company Alfons, perquè és realment molt minuciós, d'algunes d'aquestes irregularitats, sobretot les sobretassacions. Uh-huh. En una paraula, lo que val uno, pagar-ne 10 o 1.500, en alguns casos. Sí. Què tal, Alfons García? Bon dia. Hola, bon dia. Molt bé. Bueno, que obriguen diligències penals d'investigació a la Fiscalia Anticorrupció, estem parlant ja de paraules serioses, eh? No és una investigació interna, a veure què passa, no? No, estem parlant de qüestions serioses i, a més, si tenim en compte que l'informe que arriba a Fiscalia en un primer moment és provisional i la cosa se suposa que ha de ser tan greu que en un informe provisional en un parell de dies el fan definitiu i obren diligències. La cosa no pinta bé. No pinta bé. Mm-hmm. És informe d'intervenció de la Generalitat, hi ha també una comissió de valoració d'experts que diuen, no, mire vostè, sempre en l'art, ara ens contaràs, no, les valoracions sempre tenen, no, sí, unes variacions de mercat, mm-hmm, però vaja, encara que hi hagi algun moviment, pots dir quina és l'horquilla, però en alguns casos pareix que més que horquilla ahir cabia, ja no se multiplicava per molts. Però bueno, sí, tornant a dir, este informe d'intervenció de la Generalitat, així a lo més destacat, les irregularitats així més cridaneres, quines serien? Sí, com comentaves, els sobrecostos és la part més sucosa i més important d'aquest informe. Podíem parlar també de les despeses de viatges, que és una despesa llarguíssima, no només els viatges que fa la directora, sinó també acompanyada per ajudant, un ajudant que no era personal de l'IBAM, sinó d'un altre departament de la Generalitat i que anava en ella. Vull dir, en 5 anys, que és la part que investiga aquest informe d'intervenció de la Generalitat, constata vora 130.000 euros en despeses, en viatges, només de la directora, més vora 39.000 i pico de la seva ajudant. A més, comissaris, exposicions traslladades fora, per exemple, l'exposició més cara que de les investigades és una exposició que es fa un mes en Tòquio, sobre la col·lecció, de part de la col·lecció de l'IBAM, i que ens va costar als valencians 5.000 euros per dia, que és exposició es poguera veure un mes. I això no tindria que ser al revés, vull dir, si, no sé, una institució d'art d'un altre país convida al fons de l'IBAM a que es posi els seus fons, per almenys que no costa diners, no? Almenys cobrar algo, dic jo, sí, no? Sí, sí, això seria lo lògic. Ella, la directora, en el seu moment, Consuelo Císcar, alegava a la promoció que suposava de l'IBAM i que era molt difícil trobar llocs en Chapó per a esposar. Això, diguem-ne, que era la dificultat de fer una promoció més econòmica. Alguna contratació també de comissaris sense passar, sí, diguem, els filtres deguts o contratacions, diguem, secundaris, per dir així, a l'hora de fer, sí, impressió de follets, etcètera, de catàlegs, també estan baix sospita, no? En efecte, durant molts anys hem comentat que els noms dels comissaris es repetien sospitosament i l'informe, pues, el que diu és que, i la paraula la diu l'informe, diu, no inventa res, diu de, es trien discrecionalment per la directora sense cap procediment, vull dir. Quin seria el procediment habitual? El procediment... Un concurs, a lo millor és un procés, a lo millor, una mica lent i costós, encara que és el que es vol posar ara en marxa. Uh-huh. Sí que hauria de ser una comissió, almenys, no només de la directora, sinó una comissió creada per el museu, qui trie aquests comissaris. Sobretot cridava l'atenció la repetició, sí, d'alguns noms ben, sí, coneguts, sí, en l'art, sí, i que ningú està qüestionant, disculpem-me, en fi, el criteri i el currículum, no, de molts d'estos comissaris. Però, en qualsevol cas, fer les coses amb més transparència. Escoltàvem ahir a Consuelo Císcar, directora de l'IBAM, que està sent investigada, trato inhumano, en fi, inclús amenaçar en una denúncia i dir que ja no ha pogut tindre accés a este informe. Era, diguem, obligat donar-li còpia de l'informe o és recomanable? home, jo crec que és evident que l'informe, pues, si és afectada, haurà de tindre còpia en el seu moment. Els moments, si són estos, pues, és discutible. Jo crec que això sí que hauria de tindre accés. El fet de que el director del museu, o sigui, no ha volgut rebre-la, ella diu que tampoc ha volgut agafar el telèfon ni el director ni la consellera, li agafen ara el telèfon. Ella està en una situació personal també per l'empresonament del seu marit complicada, però bueno, la situació jurídica en la que es troba ara no té res a veure en tot això. Així no és. Evidentment, no, per al seu ànim pesarà també el fet de que siga, com destaca la companya Laura Ballester, sí, curiosament, el mateix fiscal anticorrupció que està encapçalant aquesta investigació, insistim, penal, és el responsable d'indagar també les de Rafael Blasco, el seu home, al front de la Conselleria de Solidaritat, que recordem que encara n'hi ha peces pendents de juí, mentre ell està, sí, sí, efectivament, a Picassent, com ja sabem, des de fa, sí, una setmana. En efecte, no és el fiscal que va investigar, sinó que està investigant encara. Vull dir, encara queden dos peces per decidir com acaben. Bueno, pot acabar investigant a la parella al mateix temps. Sí, realment, en este cas, no sé si ha sigut paradoxes, diguem, de les designacions judicials. Imaginen, no jo, sí, podria pensar, sí, altra, bueno, cosa, no? Es fa per una, en teoria, es fa per un repart aleatori, qui toca en aquest moment dels fiscals que hi ha és que es queda, qui es queda al cas. Correcte. A lo millor per on estàs empadronat i, per tant, clar, estàs empadronat en la mateixa casa, sí, lògicament, pues els ha tocat el mateix fiscal. Lo que és difícil, diguem, de contrarrestar per part de Consuelo, o seria difícil de contrarrestar per part de Consuelo Ciscar algun dels arguments molt contundents d'este informe, com el fet de les sobretassacions. És a dir, ahir n'hi ha en les possibilitat de discutir-ho, això. Sí, en les sobretassacions n'hi ha una part que és discutible. Vull dir, tots sabem que la compra d'art és molt aleatòria, canviant, sí, és un mercat que pot moure's molt. El procediment que com s'ha fet aquestes sessions, si ens fiem del que diuen alguns dels artistes afectats, tampoc sembla que ha sigut sempre del tot rigorós. Per exemple, Natividad Navalón, que és una de les autores afectades, explicava per escrit que per a tasar la seva obra el tasador no es va identificar, sinó que es va fer passar per un client que volia comprar obra seua. Que és un procediment, no? Sí. En fi. Bueno, el sobrecost està ahí en el informe i la Fiscalia Anticorrupció investigant. Estarem seguint el cas, però descomptant el treball que fa Alfons García en el dia de Levante. Molt bé, gràcies, moltes gràcies, Alfons. Ara és la una, temps d'informació a la 97.7. Servicios informativos. La una, última hora informativa. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, pues així n'està la realitat i a peu d'obra ho saben bé, Casa Caritat València, que han realitzat més de 456.000 atencions en persones necessitades, han fet balanç del passat 2014. 456.000 atencions. Molta gent que li fa falta. Sí, és una de les dades de la memòria anual de la institució benèfica, un increment del 5% respecte a l'any anterior. Destaca la major presència d'espanyols en aquestes atencions. A més, les dones que han demandat els servicis de Casa Caritat representen ja el 50% de l'assistència. També hi ha que assenyalar la dada relacionada amb els menuts. Suposen el 17% de les persones que acudixen al comedor social. El 40% de les persones que sol·liciten ajuda alimentària en Casa Caritat tenen entre 41 i 65 anys, el col·lectiu que més dificultats té d'incorporar-se al mercat laboral, i des que va començar la crisi el treball que es realitza amb persones en risc d'exclusió social ha augmentat un 110%. Ojo que avui hi ha dispositiu especial per la nit de Sant Joan. L'Ajuntament de València l'ha posat en marxa i convé estar ben informat, no agarrar el cotxe i anar voret a mar en transport públic. Sí, sí, sí. La MT, per exemple, oferirà més de 100.000 places, Ximo, per tal de que els valencians i els visitants puguin accedir a les platges de la ciutat de València. Són 21 les línies que van alterar, a modificar el seu itinerari. A més, van a treballar 260 persones, entre personal de neteja i efectius de salvament i socorrisme. S'instal·larà un hospital de campanya al passeig marítim. També estaran obertes 5 postes sanitàries. Els primers talls de trànsit començaran a les 5 de la vesprada en la plaça de l'Armada Espanyola i, segons el consistori, el repartiment de nyenya començarà a les 7 de la vesprada en les platges del Cabanyal i la Malvarrosa. I la comunitat és la quarta autonomia amb més afiliats estrangers a la Seguretat Social durant el mes de maig. Sí, són dades, en aquest cas, del Ministeri de Treball. Diuen que s'han registrat vora 175.000 adscrits al sistema en la comunitat valenciana. Catalunya és la comunitat que presenta major nombre d'afiliats estrangers a la Seguretat Social. Darrere queda Madrid i Andalusia. En el conjunt nacional, l'afiliació d'estrangers també ha pujat en maig, en més de 55.000 ocupats. És un 3% més que en maig de 2014 i la millor xifra en un mes de maig des de l'any 2005. La major part dels adscrits al sistema està enquadrat en el sector agrari i en el sector de la llar, procedent sobretot de Romania, Marroc, Xina i Equador. La pista de Silla d'entrada a València este matí ha estat col·lapsada. Un accident de trànsit ha ocasionat este col·lapse que, de miqueta a miqueta, conforme ha anat avançant el matí, ha millorant, però a primera hora del matí realment era molt greu. Totalment col·lapsada la entrada a València per aquesta pista de Silla. Carrers, per exemple, com el Boulevard Sur, l'avinguda d'Oixers Marc, Germans Maristes, carrera de Malilla, Antoni Fernández, Institut Obrer, Sant Vicent, avinguda Fernando Abril Martorell. Tot això queda col·lapsat debut a aquest accident de trànsit en el que, segons els bombers, 3 persones han resultat ferides. Les 3 han sigut traslladades a un centre hospitalari, entre elles un home de 79 anys que ha ingressat a l'Hospital La Fe. L'accident s'ha produït en hora punta, a les 8, a l'altura de Castellar o Liberal. En ells s'han vist implicats 2 vehicles. Ha provocat este accident retencions de vora 6 quilòmetres en sentit València i 2 quilòmetres en sentit Alacant. La col·lisió també ha obligat a tallar 2 carrils al trànsit. A veure com està l'oratge en este dia de la nit de Sant Joan, però abans la notícia del campo. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. Demà és el dia de Sant Joan Baptiste, i això significa que és la festivitat i el patró dels regants. Quina pressa li tinc jo a les comunitats de regants, no sí. Pots imaginar els motors i a la xarxa de sèquies que tenim en la nostra terra. Lo dels motors és una cosa molt curiosa, bueno, ja te contaré l'altre dia perquè és molt llarg, no? Però sí. És molt curiosa perquè... Soc un enamorat del motor i m'he criat al costat d'un motor. Sí. Pues en temps de sequera, sobretot a la província de l'Horta de València, clar, en principi, sobretot el que és la zona de l'Horta Nord, depenia bàsicament de la coneguda com a sequia de Montcada, és la que abastia aquesta zona, no? Fa molts anys, jo ho he viscut, no? Però el rec entrava totes les setmanes. Conforme va començant a afectar la sequera, aquest rec anava, diguem, fent-se més tardaner, no? Si al principi totes les setmanes tenies aigua, després en la sequera pues, venia cada 15 dies, clar, el llaurador, l'aigua, això és una autèntica cultura a la comarca de l'Horta, no? I a tota la província de València. I l'hora de regar també, tens que anar allà al motor, che Paco, a quina hora? A les 3 del matí, vale? Però jo te comentava el motor, perquè com últimament ja en el temps de la sequera era cada 15 dies o més quan arriba l'aigua, diguem, oberta a tots els llauradors, la de la sequia, la sequia mare, pues entre rec i rec, sobretot si tenies hortalisses i productes que necessiten aigua totes les setmanes, tenies que recurrir al motor, no? Els motors de llauradors de l'Horta. Entonces, anaves allí, demanaves hora, hi havia un llistat, apuntaves, diria, mira, tal hora tens tu X temps d'aigua. I el van saber que després te batiste. Molt bé, sí, bueno, estàvem en les celebracions de Batiste, precisament, de Sant Joan. Batista, també un nom molt conegut. En fi, també en el nostre territori. Bueno, hi ha festa de regants, que n'hi ha previst? Sí, pues, per exemple, la sequia real de Xúquer va a celebrar demà la festivitat. L'aigua d'esta sequia pues, abastís a 21.000 hectàrees de 20 localitats de la província de València, recorre 54 quilòmetres de poblacions de les comarques de la Ribera a l'Horta Sud, entre elles Albal, Benifalló, Gavarda, Picassent, Silla, Alberic, Alcàsser o Massalavés, i en total beneficia directament a una població superior als 218.000 habitants. Sequia real del Xúquer. Sí, señor. Sí. Molt bé. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Bueno, y después de los batalletes, efectivamente, dels iaios que reguen en aulla del motor, anem a l'hora de Juïsia de Sant Joan. T'has preparat ja la nyenya? Sí? No sé jo. Ara a l'una i mitja quedat en rapel perquè ens diga tots els rites del que tenim que fer perquè mos doni sort i faena. Molt bé, molt bé. Salut. Sí, i sobretot que acompanya el temps. Eso, l'horatge com està? Pues està un poc així... Què me dius? Sí, sí, sí. Sério? Va ploure? A hores d'ara tenim sol. Han començat el dia un sol, una calor impressionant. De fet, les temperatures màximes avui a la província de València, sobretot a l'interior, fregant una altra volta 34-35 graus, com el cas d'Ontinyeta. Si al litoral han pujat les temperatures, avui la màxima prevista era de 30 graus, però ja supera, així a la ciutat de València, els 30 graus. Molta calor, Ximo, però si mirem al cel i veiem que el dia ha començat sense pràcticament núvols, conforme vaig avançant la vesprada, la cosa es pot complicar, sobretot a l'interior, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha establert l'avís groc per pluges tormentoses, ocasionalment i localment fortes, a les tres províncies de la comunitat. A València, Castellà... Podem fer-la a Torrà, si mos plau? Se pot intentar fer-la. Se pot intentar fer-la. Perquè, en principi, les pluges afectaran a l'interior. Ara bé, diu l'Agència Estatal de Meteorologia que no es descarte que si alguna d'aquestes pluges puguin arribar al litoral. La qual cosa, en principi, no té per què ploure al litoral, però podria. Bueno, si plou... Ja sabem el que diguem és valencià. Sí, senyor. La deixarem caure. Exactament. Correcte. Més info a partir de les dues. Gràcies, César. I ara, novetats i fitxatges en el València. Què tenim? Vos ho contem enseguida. Bueno. Estem tenint un començament d'estiu, una canícula en la que sempre els fitxatges amunt i avall protagonitzen l'actualitat del València. I com que el mestre Bau s'ha agarrat avui un dia de reposo i d'assueto, és un plaer comptar així en un Manolo Montalt. Escolta. Què passa, Ximo Rovira? Vaig veure en el Twitter, hi una fotografia que penjares en el... No, en el grupet este que tenen els companys de la ràdio. El WhatsApp. Acorda, feste una en Twitter. Estàs molt templat. Ja sé que estàs molt ben emparellat, que tens el cor ocupat i això, però... Vols dir que encara n'hi ha mercat? No, jo crec que per tu, que ara si apretares un poquet... Vols dir? Sí. Mira que vinc amunt, Passa que per la nit tu acabes molt tard i... No sé, bueno, a lo millor és l'hora de començar altres coses. El dijous tota la vida s'ha dit, així en València sempre s'ha celebrat el Dia de l'Estudiant. En el poble li diuen dia de xurra. En cariño. Sempre s'ha dit dia de xurra. En cariño a l'estudiant. Després varia el dia de l'estudiant. Sí. El dimecres el Erasmus. Però sí, el dia de xurra sempre ha sigut el dijous, correcte. Bueno. I a més ja saps el que jo dic sempre quan acaba els programes, que és a cada esports 97 comença la nit. Eso es. Que a partir de la una se poden fer encara moltes coses. Te pots anar a dormir després de sentir el programa. Si tens companyia, pots gaudir de la companyia. Si no, pots anar a buscar-la. Moltes coses. A la una se poden fer moltes coses. Cuando llega la noche... Yo soy Baraja. Tota la vida és a dir. Per sempre. Un Baraja que no aclarí si se'n va o se queda. Se'n va. El que no està clar és a on. El que no està clar és a on perquè alguna publicació de Madrid l'havia assenyalat com una de les possibilitats que baralla l'administració LIM cas de tindre que descabalcar Amadeo Salvo de la presidència. Ui, Marca ho va dir molt clar, que d'ajudant volia sí, l'uno a Baraja, però cadascú, i encalar a Rufete. Cadascú està situant-lo, uno de president, altre de Rufete, no sé si algú el situarà en el lloc d'Espanyeta, d'uno vulga, però... Per favor. Però les coses sagrades... I te vaig a dir una cosa, sabem com és el Pipo, li estarà fent tan poqueta gràcia... No li agrada estar en els mitjans i en la pomada, ella. No. Recorda que va ser el autor famós de la famosa frase «A mi el entorno me chupa un huevo». ¡Ostras, qué grande! ¡Es de veres! «A mi el entorno me chupa un huevo». Vull dir, sí, ni quito ni pongo una coma. No, és de veres. Gran jugador, símbol, efectivament, rata penada de l'escut, Pero es de ver, a mí el entorno me chupa un huevo. En un carácter castellano adusto. Sí, sí, de Valladolid. Adusto, de Valladolid. Sí, sí, sí, molt aixina. De Castronuño, per a ser més exactes. El que també està mostrant caràcter i no està agradant gens a l'afició ara en la despedida és Nicolás Otamendi. Està la gent molt decebuda. La gent està molt decebuda. Jo, si més no per el volen anar-se'n tots els estius, hi ha jugadors que volen entrar i que volen eixir, si no, no hi hauria traspassos en el món del futbol. Jo crec que la manera és el que li ha fallat completament. Jo puc entendre que ell vulgui buscar un horitzó professional després d'una gran temporada del València. Podria fins i tot entendre, com a part del xoc, el canyaret que ha muntat el seu representant. Palitroquero. El palitroquero Eugenio López. López. Però que ell, que és un tio idolatrat per l'afició de Mestalla, és un tio que el primer càntic global de l'afició després de classificar-se per a la Champions en Almeria va ser Ota, quédate, Ota, quédate. Vull dir, la gent canta, s'acaba el partit, aplaudix, ho festeja i a partir d'ahir el primer càntic que fa és el Ota, quédate. Que no s'ha tingut ni la més mínima sensibilitat per la gent, perquè jo entenc que per el club, escolta, ell manté una versió diferent a la Medio Salvo, Salvo diu que ara ell no li van dir mai que se volien anar, encara que amb algun matís que el seu dia va explicar a si Salvo, o també dir si diu que volien anar-se'n, pot haver-ne una confrontació, me pareix molt bé, però jo crec que també està sent molt poc intel·ligent a l'hora de valorar el que li ha donat l'afició de Mestalla. No és fàcil l'afició de Mestalla i molts futbolistes i exfutbolistes te podien contar lo complicat que és convèncer a una afició com està. Ell la tenia en la butxaca, torna a dir, puc entendre quasi tot. Puc entendre que vulgui buscar horitzons nous en la seva vida. També és cert que ell augmenta la seva llegenda de mercenari com a tal, és a dir, ja va tindre problemes a l'hora d'eixir del Porto, va estar mig any, com aquell que diu, bàsicament de vacances en un equip, en el Atlético Mineiro, i ara ha estat un any en el València. És un jugador gran central, grandíssim, vull dir, dels millors que jo he vist últimament en la Lliga Espanyola, en la samarreta del València, i ara mateix en la Copa Amèrica, te diria que és el millor central de la Copa Amèrica. Però està fallant-li molt les formes. I està equivocant-se, està sent molt desagraït, que és el pitjor que pot ser un desagraït. Absolutament. No tots els jugadors poden estar, o poden tindre, no sé com dir, d'imatge, de targeta de presentació, el saludo. Que al final no sabia si era saludo, que estava estampant el sol, el tio Mariano, el tio Batista. I, jo crec que estava oteando l'horizonte. Madrid, que te veo. Era un poc això, Madrid, sí. Que estamos ahí. I se va guanyar, efectivament, el saludo, l'afició. Va ser una energia la que va transmetre. I se... Tu, de fet, em pensa que no, tu, la foto teva del Twitter... Un bon oient... No és un Otamendi transmutado de Montalto. És un Otamendi transmutado de Montalto, en efecte, que un oient molt amablement, el carinyo de la gent de Seixina, i perden el temps, fan muntatges, tal i qual, i crec que començaríem fer-li a Carlos Bosch, va ser el primer, i me pare que molt bona idea, dic, quina bona idea, que bé està feta, que graciós, i de seguida l'oient me va fer la meua també, i sinó que ja que agrair-li-ho. Però bueno, a la fissa anem a quedar en això. Sí. Jo crec que la gent ara mateix dir-li que amague el cabreig és quasi impossible, perquè l'aficionat és visceral, per això és aficionat, si no, no tindria gràcia al món del futbol, però ja que intentar conduir-lo a que recorde el fantàstic any que s'ha deixat este futbolista, que ha fet 6 gols, que ha sigut determinant, que ha sigut per a mi el millor jugador de la temporada. Ahir el València se li obri un forat complicat de tancar, ja veurem qui és l'home que ha de vindre en quan se'n va Otamendi. Bueno, pues està ahí. Cap on se'n va Otamendi? Tot apunta a Anglaterra. El Madrid també està per ahí. L'interès és seriós del Real Madrid? O està en funció de que se li compliqui el tema de Ramos i això? Jo crec que el tema de Ramos a cada segon que passa se complica. Perquè, a més, Ramos ja ha entrat en ixa, com diria, en ixa dinàmica florentinesca de despenjar el telèfon en el gatet, com les pel·lícules del Roy de Gisbon, que va acariciant el gatet, i despenja el telèfon i diu, ara, ejecuten. I, de moment, jo, ahir per la nit, hi ha un programa, tots sabem quin programa és, que fan en la TDT per la nit, jo ahir estava fent zapping a l'hora i pico després de sopar, i dic, a veure què n'hi ha per ahir. Pues jo crec que excepte de la muerte de Marcial, de médico de familia, cree que el culparen de tot ahir a Sergio Ramos. O sea, ella es una campaña. Sergio Ramos ya es la bala que mató a Kennedy, el bou que mató a Manolete, el tipo que se le escapa a Andrés más lo de la central de Fukushima. Vull dir, es los siete males de Egipto. Está entrando en esa dinámica. Y este no es dels que passa un segon plano al com Iker, que ha estat tragant. És el que Iker, per darrere, no fent la seva feina. Però Ramos no sembla però Ramos disposat. Ramos té mercat, eh? Per Ramos se pot fer una aposta important. Ramos té un grandíssim mercat. Per això, jo crec que si Ramos és del Real Madrid, evidentment, o també seria un dels principals candidats. I si més no, encara que no és que era Ramos, per allò de deixar-lo un any en l'ostracisme, tampoc ho veria escabellat, perquè este és el tipus de futbolista que li agrada a Rafa Benítez. Vull dir, este és un futbolista perfil Rafa Benítez. I estos futbolistes és la llala que tinguerem en el València. Sí. Un bon suplent de Ramos en el sentit de que Ramos moltes voltes és el tio que tira de l'equip, que li posa caràcter, sí, testosterona i tal. Lideratge. O també dir, a banda d'un excel·lent central... I període d'adaptació 0,0. O sigui, pam, demà ja està jugant. Correcte. Si alguna cosa ha oferit, o també dir, més enllà d'una qualitat extrema com a central, és lideratge. També dir, és el tio que moltes voltes s'ha carregat l'equip a l'esquena quan les coses anaven mal... quan pues, el gol de la victòria contra el Madrid, el gol de la victòria, el gol de l'empat el dia d'Almeria quan el València està encara grogui encaixant la primera punya que li ha pegat a l'Almeria, i això també en dir, o també en dir, té salva els mobles el dia del Celta de Vigo pujant a l'atac i fer el gol de l'empat en un partit que el València se li havia atragantat d'una manera extraordinària. I és un jugador de raça, de caràcter, que xilla, que espenta, que arrossega la resta. Bueno, pues això, lògicament, és una baixa que encara que el València fitxi un central, que el fitxarà, estem segurs, ahí va tindre un problema. Se busca perfil Garay, he sentit per ahí. Que, perfil Garay. Què vol dir perfil Garay? Mira, si, perfil quin, Garay... Quin perfil és? És molt senzill. Vale, no és d'Albert, ho entenc, però què és perfil Garay? De seguida, és un central que té unes bones condicions, que té unes bones qualitats, que havia fet a Rússia fer dinerets, ja ha fet dinerets i ja està fart. Té una bona edat, està entre els 26 i els 27, és encara molt jove, però és que ha començat a jugar molt jove en el Racing de Santander. I ahí passa al Madrid, ahí al Benfica, i del Benfica al Zenit. S'ha fartat el Zenit, vol tornar a la Lliga Espanyola i, sobretot, cosa bàsica i fonamental... ¿Cuánto cuesta? El du. No me lo puedo creer. Jorge Mendes. Bueno. Ell sí que és un central que a mi... És més, sense saber encara res, la setmana passada en l'Esports Antel 7 ni diguem este és un nom que va a sonar segur per al València. Perquè és que era... Si miraves, quadrava tot. I de diners com estaria la cosa? Pues de diners... Quan vol el Zenit, perquè clar... Pues encara no hi ha una data, una xifra oficial, però jo estime que com a mínim són 15. Sobretot perquè el Zenit te farà pagar, perquè és un club ric, te farà pagar les ganes, sap que tu vas ingressar 50... En efecte. O similar, però també... Tu vas ingressar 50, però no oblides que... Tens el tope salarial traspassat ja en 10 milions d'euros, complicat, i bé, encara has de fer efectiva l'opció de compra obligatòria d'Álvaro Negredo. Que tens un marrón en el tema d'Álvaro Negredo. A més, tic-tac. El dia 30 està ahí, estem a 23, queden 7 dies, i hi ha una decisió en el club i al respecte. Una decisió de quòrum, o la decisió de l'IM, a última hora, perquè... A veure, jo, el tema del quòrum és molt senzill, Ximo. Jo, el tema del quòrum... Lo que diga l'amo. Ahir estàvem repassant el cas de Rulli, de Jero Rulli, del porter de la Real, si vols ara parlem. I tot el món coincidia. És un porter de consens, jo dic... Home, està molt bé. El dinamitaran. Okay. No, està fantàstic. Vull dir, primer, vull saber si és veritat que és un porter de consens, i segon, la pregunta que jo vaig ara és, fa falta el consens? Si ara si té la mulla i aquell és el que fitxa. Ja no cal consens. En un principi. Altra cosa és que possiblement en esta escenificació per a mi molt torpe de pegar un col de punt damunt de la taula per a demostrar qui mana, perquè per a mi lo de Rodrigo Cayo, i ho escrivia ahir en Levant el Mercantil Valenciano, no és... No, fallar la comunicació... No. Rodrigo Cayo és una significació tota regla de senyors, fins així. Es que manen son estos. Punto y final. No es más fácil tocar-li per teléfono, Rufete, ja sabeu, no cal que aneu a Madrid, ni a ningú puesto, ni a Marsella, a jo, Pere Moreno, que, gran, que el jefe... Ixa és la gran pregunta. Que el jefe ja ho té aclarit en Méndez, i anem a per un altre. Quedeu-se en casa... Ixa és la gran pregunta. I ja vos tocarem per telèfon i vos dir... Per què no s'ha fet d'una manera menys abrupta i més discreta? Pues a lo mejor es perquè ells pensaven que era necessària esa demostració de força. En què? Home, pues diuen que, per exemple... en la prèvia del partit entre el Barça i el València, quan Rufete i Salvo s'assabenten que el València va pagar els 15 milions per joc a Cancelo, en contra de la voluntat de Rufete i de Nuno... Aplaudieron con entusiasmo. Rufete i Nuno tingueren... Rufete i Salvo tingueren una agra conversa amb Nuno en l'hotel de concentració del València, on pràcticament, diuen alguns, l'acorralaren. Nuno, que té les seues coses bones i les seues coses dolentes, té el seu caràcter. I Nuno és des que no oblida fàcilment. A mi me dona la impressió que hi havia la voluntat expressa de fer una demostració de poder de fins així s'acaba la transició, a partir d'ara ja no hi ha mitges tintes i ja el que mana és este senyor. Punt i final. Si vos agrada bé i si no, aire. Esta es la historia. En esa historia, venía a decirlo pero del consens, sí que es posible que también, quan des de Singapur se veu l'incendi que n'hi ha muntat en València, on jo crec que no mesuren bé la posada en escena de la exhibició de múscul, és quan veuen que en València s'ha muntat un incendi. I que és un incendi que traspassa València, que pega la volta en Espanya, que comença a mirar-se de tot el món de... Escolta, aquesta gent que pareixia seria que estava en València, pf, que han fet ara, no? A ells, a Meriton, això no li agrada gens. Per això, en 24 hores, Lai Hun agarra l'avió i es posa així. Manera de fer-ho? Templar gaites. Vull dir, no venia ni amb la katana a tallar caps, ni amb gasolina per a tirar-li el foc, no, vingué en un vidó d'aigua per a intentar... Què és el que està passant? Si te fixes, sense una gran declaració de res, sense una gran... no declaració, si més no aclaració. Ningú ha dit què ha passat, i però s'ha baixat el suflé. Ha temperat, en efecte, ha baixat el suflé, com tu perfectament dius, i la cosa en the show must go on. I se treballa. Correcte. És possible que, com a contraprestació a aquesta exhibició probablement excessiva de múscul, la part de Singapur hagi tingut que fer algun tipus de concessió. Que no conocemos. Sí. Ruli o rehabilitar, perquè a mi me conten que durant 48 hores Rufete va estar missing. Vull dir, dilluns i dimarts i quasi dimecres de la setmana passada no hi havia manera humana de contactar amb Rufete. I que de moment, a partir del dimecres, se reactivà... Ni en Benejúzar, en la Fuente del Pueblo, no estava per allí? No, senyor. Ni tocant el trombó de bares. Me conten que dilluns i dimarts pràcticament impossible i a partir de dimecres és quan Rufete comença a contestar whatsapps, respondre a cridades d'intermediaris que li havien tocat dilluns i dimarts i no se feien en ell. A partir de dimecres alguna cosa passa que se reactiva Rufete. El dimecres mateix ja n'hi ha una reunió en el club on bàsicament li diuen vostè és un empleat de Peter Lim. Altra cosa és que li diguen però no deixa de fer la seva feina i a part de la seva feina el que proposa anem a veure si alguna cosa li serveix a l'entrenador. Pot ser ha sigut algo aixina. Els més íntims de Rufete continuen dient que se pensa al continuar i quedar-se només en l'acadèmia i jo crec que la continuïtat de Rufete només la sap Rufete. Per molt que sembla que en un dinar va dir o que en altre lloc ha deixat caure... Són indicis que te poden fer pesar, evidentment, ell bé no ha d'estar passant-ho. Però, per exemple, Manolo, si el fitxatge de Rulli, que pareix que, ui, superdeportiu, que està hecho, atado i ben atado i no sé què, que pareix que és un portero de consens, es presenta el xicón la setmana que ve i en la foto està Rufete, ja estan les paces hechas. La escenificació de les... No? Eixa és possiblement una de les concessions que ha tingut que fer la part de Singapur. Vamos a apuntar-nos el de Rulli i vamos a recordar que Nuno Espíritu Santo, entre Rulli i Joel, dijo Joel, apúntele una Rufete, sí, ¿no? Sí, també és cert que l'any passat, a veure, jo Primer, a mi Rulli no és un porter que m'acabe, t'ho dic ja d'entrada. Està on està enamorada d'ell. Esta me la menjaré. Bueno, o no. Perquè a mi una volta el mestre Paco Nadal me va dir no mates mai a un jugador abans de que vinga que te tapara la boca. És una regla màxima, en efecte. A mi me produeix dubtes. No vaig a dir que no m'agrade, vaig a dir que me produeix dubtes. Jo possiblement l'any passat, al igual que va fer Nuno i que va fer el Cholo Simeone, tampoc haguera apostat per Rulli. Jo he vist moltíssims porters que en Argentina eren, vamos, paraven hasta el temps. Carnevali, jo estic a recordar-me de Carnevali, d'Alessandro. I que han arribat a Espanya i, bueno, sí que i no han parat. Sí, sí. Per exemple, l'últim, a més, és una carrera molt semblant a la de Rulli. Òscar Ustari, el porter que era Nostre Senyor en Argentina, que va arribar a la cèdula de la selecció argentina, que anà al Mundial del 2006, que el fitxa el Getafe, i s'acaba. En el fitxatge, en el Getafe, sense pena de glòria. És complicada l'adaptació dels porters argentins a la Lliga Espanyola. No és fàcil. No n'hi ha... No tindràs en la ment massa porters argentins que hagin triomfat d'allò que digués... Buah, estaré avalat per una temporada bona en la Real. Jo no l'he seguit en fruïció. Mitja bona. Temporada bona. Començat jugant Zubicaray. I en el canvi d'entrenador, quan Iago Barrasate ix pels aires i entra David Moyes, David Moyes ja aposta pel Jero Rulli, pel porter argentí, que en efecte s'afiança a la temporada Reial. En Sant Sebastià estan encantadíssims amb ell i estan en la mosca darrere l'orella i a meitat del camí entre la por i el cabreig, perquè el futbolista es va signar un document de continuïtat, el que passa és que aquest document no té la signa del fons d'inversió que és el que té els drets del futbolista, problema, que tot això la Real ja s'ha apressurat a inscriure el futbolista en la Lliga perquè té aquest contracte per lo que siga en un moment donat poder durar el balanç als tribunals, i a més hi ha un altre problema de rerefons, que és que la Real, si se queda sense Rulli, se queda sense porters, perquè l'aposta de la Real era molt clara, l'aposta per de Loren, que era el secretari tècnic de la Real, era molt senzilla, era tan simple com ho apostem tot a Jerónimo Rulli, no fitxem un porter, puxem al porter del filial, que jo vaig preguntar i me diguen en Sant Sebastià, la confiança que n'hi ha en el porter del filial ara mateix és zero, Xina de Clar, no és un porter en el que se tinga gens confiança, i si Rulli desapareix de la qüestió de la Real té un problema important que comença a fer que la gent se posi molt nerviosa en Sant Sebastià. Tant Loren com Joaquín Aperribay comencen a estar una miqueta qüestionats, i ells no pensaven mai, perquè veient tan fàcil que Rulli anava a quedar-se en la Real, el mateix Rulli havia dit per activa i per passiva que es volia quedar, però també és cert que en aquell moment no havia aparegut el València de per mig. Ara ha aparegut el València de per mig, el jugador està desaparegut perquè està intentant mirar com revertir allò de donde dije Diego, perquè ja no és el mateix. I ha fet algun Twitter també... No. Contundent. ¿Cómo tengo que...? ¿Cómo es que me sensación? Sí. Que odio molt de dir... ¿qué parte de me quedo en la Real no entendéis? Y no sé cuánto pues, del València, petapenximpo. Pues ell no, o no sap o no vol saber que n'hi ha una clàusula en el seu contracte en la que diu que si ve un club Champions... I ell mateixa també, que no li faria il·lusió al València. Evidentment que sí. Passa que està quedant bé en l'afició local, que és el que tenia que haver fet Otamendi. I vuelvo al moment en el que... Són els dos argentins, però cadascú sembla d'un pare i d'una mare, no? I en este cas... Jero Rulli sí que sembla que està més a prop. Per cert, altre nom que està al voltant del València i que també, curiosament, és una casualitat d'un Jorge Méndez, és el de Zakaria Bakkali, extrem belga marroquí de 19 anys, que pot jugar en ambes bandes i que ha estat en el PSV Eindhoven i que cada volta sembla més a prop del València Club de Futbol. Ahí tú dice. Me lo apunto. ¿Bacali? Bacali. No, no es Bacardi. No es Bacalao, ¿no? No. Bacali. Bacali. Dos K y una L. Y una L. ¿Dos K's? Dos K's. Dos K's y una L. Vas a mirármelo en YouTube. Bacali. Zakaria Bakkali. Zakaria. Me muevo. Zakaria Bakkali. Extrem. Puedes jugar en las dos bandas. Amigo. Vale, muy bien. Es de ver eso. O sea, el tema del sistema es importante. También te... Lo que diríem yo de un carácter muy especial. Pero eso está prácticamente un año en la banqueta en el PSV. Ahora sí. Sí, algún de los futbolistas... Salimos de Soso y caemos en el Bakkali. Te vas a decir una cosa. Una de les coses que me conten havia posat el dubte en uno sobre Janel Imbulà és un detall que contaren, que alguns no se'l creien, que són els problemes de coco que ha tingut Imbulà en el Marsella i en la selecció sub-21. Va acabar enfrontat en Willy Sañol, que era el seleccionador sub-21, que va apostar per ell quan encara era jugador de segona divisió, i que a hores d'ara acaba la cosa tan malament que fins que Willy Sañol no va eixir cap altre club com a entrenador, Imbolà no tornarà a sub-21. És que és una cosa que sí que m'agrada de la plantilla del València. Els xicons que estan venint nous, bueno, en curses sí, veterans, són bona gent. I encara la ramaleta que queda és algo que mos queda de temporades anteriors, com és el cas de Fínguli. Per cert, el Levante... A les 5 sí. Sabrem si el venen o no el venen? No, o sigui, sabem si, despenjarà el telèfon i diran, senyor Robert Sarver, volem saber més de vostè, vinga, sí, i faig una exposició completa. O, senyor Robert Sarver, gràcies per l'atenció parada, vaig a vostè a veure els Phoenix Suns. A les 11 i mitja estic ahí com un clau, en Esports 97 nit. Ahí estarem. Gràcies, bonico. Vinga. Adéu. Pedazo de promoción tienen ahora en Dormitienda. ¿Ah, sí? Todos los colchones a mitad de precio. ¿A mitad de precio en Dormitienda? Que sí, Pepe, que sí. Si un colchón vale 300 euros, ahora te lo llevas por 150. A mitad de precio todos los colchones. Vámonos pitando a Dormitienda. Dormitienda. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Pues mañana es San Juan. Diga usted que sí. Y hoy, la noche... especial, la noche de conjuros, noche de magias, noche de amor, noche de deseos, la noche de San Juan. Para los creyentes, como San Juan fue el que, bueno, anunció la llegada del Salvador, de Jesucristo, pues es un momento muy especial desde el punto de vista religioso. Y para los que no lo seáis, hombre, es que esto del solsticio de verano, esto de que el sol esté tanto tiempo con nosotros en el día... pues de tiempos inmemoriales, desde los celtas, o vete a saber, desde los tiempos del hombre de las cavernas se debe de celebrar este tiempo especial de tránsito hacia el verano. Hemos querido quedar hoy con un buen amigo al que me hace mucha ilusión saludar y mandarle un abrazo y un beso figurado, y a ver cuándo pronto se lo puedo dar en persona, porque si alguien sabe de recetas, de conjuros, de buenos deseos para esta noche de San Juan, es mi amigo Rapel. ¿Cómo estás, Mónico? ¿Qué tal, Chisma? Encantado de hablar contigo. Igualmente, un placer. Además me dicen, y creo que me dicen bien, que vas a pasar la noche de San Juan aquí en la costa valenciana, que tanto te gusta. Bueno, que es medio tuya también, te has hecho medio valenciano ya, ¿eh? Me encanta, yo me siento también valenciano y lo paso muy bien aquí. La gente es encantadora conmigo y me encuentro muy feliz aquí. Y la noche de San Juan hace muchos años que vengo a Valencia y no puedo dejar de estar aquí, lógicamente, así que ya estoy en Valencia para hacer esta noche mis rituales con un montón de amigos y pasar una noche divertida. Genial, genial. Bueno, rituales, a ver, cuéntanos, Rapel, que bueno, para los amigos de Valencia Abierta, a ver qué les podríamos recomendar, a ver. Mira, vosotros que tenéis la suerte de tener el mar, pues en el mar, en realidad es una noche que se piden deseos en el mar, con lo cual toda la costa valenciana pues tiene la suerte de tener mar. Diré después una pequeña recetita para alguien que viva en el interior o alguna persona que no puede ir al mar esta noche porque tiene, pues no sé, familia, hijos no pueden desplazarse a la orilla del mar, que pueden hacer algún pequeño ritual en su casa. Sabes que hay un ritual en general para que venga mucha suerte. Hay que ponerse en la orilla del mar, en el borde de la orilla del mar, descalzo, lógicamente, podéis estar con pantalón corto, remangarse las faldas, pueden estar en bañador, desnudos, como quieran, pero hay que tener los pies mojándose en el agua. Entonces te pones en la orilla después de las 12 de la noche y mirando hacia el horizonte esperas que vayan viniendo las olitas. Te metes un poquito pues hasta la rodilla y vas saltando, saltas 7 olitas sin dejar de mirar al horizonte, nada más que van viniendo, y por cada olita que venga vas diciendo suerte, suerte, mucha suerte para mí. Saltas otra olita, suerte, suerte, mucha suerte para mí, y vas saltando las 7 olitas que vengan, y luego sales sin darle la espalda al mar, sales reculando hacia la playa, y ya, bueno, pues ya has pedido tu deseo de suerte en general. 7 veces pedir suerte para ti, pero esto es personal. No puedes pedir suerte para mi marido, ni para mi madre, ni para mi novio. Ah, no, solo pensando en nosotros y para nosotros. Claro, para es que los rituales vale, que se bien. Hacen en la noche de San Juan son personales. Muy bien. Entonces, cada cual se tiene que molestar y pedir para sí mismo. Vale. Hombre, salvo que tengas un caso pues de una persona enferma en casa, que no se pueda desplazar y pidas pues salud o beneficios para esa persona que está imposibilitada, incapacitada para ir al mar. Pero si no, no. La persona hay que ser cómoda, hay que ir a pedir cada uno sus deseos. Entonces se piden 7 veces suerte saltando 7 olitas. Hay otro ritual que se hace para pedir el amor. Y para pedir el amor se hace una hoguera, se hace una pequeña hoguera a la orilla del mar. Estamos siempre con el tema de las hogueras, que hay que tener cuidado después de dejarla apagada. Y no hace falta hacer una hoguera gigante. Se ponen pues unos palitos, unas ramitas de un árbol, con papeles, haces una pequeña hoguerita. Pero luego, atención siempre, hay que tener cuidado de dejarla apagada. Porque en realidad hay que saltar sobre las brasas. Te explico. Se hace una pequeña hoguerita a la orilla del mar y tienes que dar 7 vueltas en el sentido de las agujas del reloj, que puedes hacerlas o andando, o paseando, o saltando, o bailando alrededor de esa hoguerita, y entonces pides suerte para el amor. Ahí se pide para el amor. Si no lo tienes, para que te venga. Si lo tienes, para que no te abandone nunca y se mantenga. Pero a ver, Rapel, dando la vuelta a la hoguera, sentido de las agujas, no saltándola, ¿no? No, se salta después. Tú vale. Das 7 vueltas a la hoguera. Vale. Y se salta después haciendo un aspa, como una cruz encima. Es vale. Como si hicieras un cierre. Haces las 7 vueltas y encima saltas para un lado y para el otro haciendo como una X, como si encima hicieras un cierre para que se cumpla. Y se supone que para que te traiga mucha suerte esa hoguera, se le echa una hojita de laurel. Entonces, lo ideal sería llevar 7 hojitas de laurel, 7 hojitas que pueden ser laurel seco o laurel fresco. Y entonces, cada vueltecita que das, tiras una hojita de laurel y pides por mi amor, pues para que se quede, para que esté. Si no lo tienes, para que venga. O sea, es para que venga, para que se mantenga, para que te quieran mucho. Pero siempre se busca el amor de pareja, más que el amor de hijos, de hermanos, de amigos. Se busca amor con sexo, el amor con pasión. Ahí está. Entonces se dan las 7 vueltas alrededor, tiras, en cada vueltecita vas tirando una hojita de laurel a la hoguera, pidiendo ese amor que venga, que te quiera mucho, que esté contigo mucho tiempo, que no se te vaya nunca. Das esas 7 vueltas. Y a continuación saltas, haciendo un aspa encima de esa hoguerita, que se supone ya que la hoguerita está casi apagada, bajita, con lo cual no hay peligro de que te quemes. Haces encima de las brasas. Y, lógicamente, se supone que el amor te viene o va a estar contigo siempre y no te va a abandonar. Vale, después, en cualquier caso es para nosotros, ¿no? Tanto claro, lo que hemos claro, dicho de las olas, tú no puedes suerte... pedir para el amor de tu hermana, no, tu vale, hermana vale. Que vaya al mar para y te haga la hoguerita de los saltitos. Oye, Rafa, Rapel, y en tema de salud, ¿qué hay alguna cosa así? Porque tenemos el amor, tenemos suerte, bueno, que nos va a ir bien, que podemos tener a lo mejor faenilla o que vamos a... Bueno, una pues entrada mira, de dinero, hay ahora el ritual completo que se hace en la orilla del mar, que es para lo que pidas, salud y trabajo y dinero, amor. Vale, todo. Fenomenal. Entonces, hay que ir al mar vestido de blanco. O ponerte de blanco a la orilla del mar. Tú puedes ir vestido como quieres de tu casa. Vale. Pero al llegar a la orilla del mar te quedas simplemente en calzoncillos, con un pantalón blanco. Vale. La mujer pues puede ir con un bikini blanco, con una falda blanca. Muy o no, con la menor ropa posible que quiera, pero blanca. Vale. Y si no, te desnudas y te envuelves en una toalla blanca y lo haces envuelto en una toalla blanca y luego te vistes otra vez y ya vale. Está. Vale. Pero hay que estar con la ropa que lleves blanca. Vale. Te pones en la orilla del mar y tienes que llevar en la mano 3 flores blancas. 3 frutas maduras, que pueden ser pues 3 melocotones, 3 ciruelas, tres mandarinas, sí, tres naranjas manzanas, pequeñitas. Vale. Tres, uh-huh. No, la manzana no es madura, no es blandita, no es jugosa. Ah, vale, vale. Tiene que ser así. Tiene que ser una blandita. Fruta vale. Que sea jugosita, venga. Blandita. Níspero. Entonces te pones las tres, esto es, tres frutas en la mano, tres moneditas de las de calderilla, tres centímetros de las de centímetros que son de cobre y las tres flores blancas. Repito, tres frutas maduras, vale. Tres flores blancas vale. Y tres moneditas de las de cobre de centímetro. Centímetro. Te pones en la orilla del mar mirando al horizonte, como te digo, vestido de blanco vale. Y lógicamente descalzo. Y metes los pies un poquito en el mar, que te moje la olita cuando llegue. Y pides un deseo, que puede ser mucha salud. Y tiras al horizonte las tres frutas maduras. Porque de alguna manera es como si tú estás alimentando al mar y estás pagando con comida a cambio de que estás seguro que te va a dar mucha salud. Vale. Te metes un poquito más en el mar, das un paso más y pides trabajo o dinero. Y tiras las tres flores blancas, que se supone que con la ofrenda que le haces de las tres flores le estás pagando a cambio de que el mar te va a dar mucho trabajo y mucho dinero. Y luego, para pedir el amor o la suerte, lo que quieras pedir, la tercera cosa, das otro pasito más adentro, tiras las tres monedas y pides ese deseo. Puedes pedir salud, trabajo y dinero y amor. Como quieras, en el índice que quieras. Primero el amor, luego la salud y luego el trabajo y el dinero. Da igual. Por cada cosa que estás pidiendo, primero echas las frutas, después echas las flores y después echas las tres moneditas. Y sales del mar reculando, sin darle la espalda al mar. Y se supone que el mar, a lo largo de este año, en la noche de San Juan, te va a conceder lo que le estás pidiendo, todo. El amor, el trabajo y la salud y el dinero. Una entonces noche, este es el ritual más completo. Todas las tres ofrendas. Muy y al mar le ofreces eso. Las tres frutas maduras en una petición. Las tres monedas en otra petición y las tres flores blancas en la otra petición. Perfecto. Y bueno, y se te tiene que cumplir todo. A lo largo del año vas a tener salud, dinero y amor. Si quieres, por ejemplo, pedir dinero y no trabajo porque estás jubilado, porque no quieres trabajar y quieres que te venga el dinero solo, pues ya está, pues pides salud, dinero y el amor. Claro, entonces, hay quien a lo mejor no quiere amor, yo quiero sexo y no quiero complejo, sí, no este quiero complicaciones grano, de pues, familia pues, ni de pareja. Bueno, pues pide sexo, el dinero y la salud para disfrutarlo, ya está. Pues que entonces, tengas de todo en grandes cantidades, es lo que te deseamos, de verdad, que lo pases muy bien. Igualmente a vosotros, a ti sabes que te quiero mucho, te deseo todo lo mejor del mundo, toda la suerte este año y siempre, y a todos tus oyentes. Que tienen la suerte de tener un programa dirigido por ti, que eres un tío muy positivo, con muy buen rollo, con muy buena energía y una gran persona. Cómo entonces, me gusta que mucha suerte, hablar contigo. Bonico, tenemos que quedar un día, que estamos demasiado tiempo sin vernos. Cuídate cuando mucho. Quieras. Un abrazo, Chimo. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Envases herméticos con Levante el Mercantil Valenciano. Una colección de tres sets diferentes, esféricos, cúbicos y prismáticos, con tres envases cada uno para conservar los alimentos como el primer día. Por solo 4,95 cada set de envases al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Y con la primera entrega, gratis la bomba de vacío. El domingo 28 de junio, la cartilla. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. 15 minutitos y llegamos a las 2 de la tarde de este día especial. Esta noche es la noche de San Juan. Tenemos en marcha, os lo hemos comentado al principio del programa, una invitación para ti. Si quieres ir a compartir una experiencia especial en el cine, en los ABC Park de Valencia, el jueves, este jueves, pasado mañana, a las 8:30, te invitamos a un estreno que se llama Enter the Faun. Si quieres participar, ahora te contamos un poquito más de este proyecto. Proyecto hecho con mucho corazón y mucho talento. Lo que tenéis que hacer es entrar únicamente en el Facebook de la 97.7, en el cajón donde está Valencia Abierta, y apuntaros y entráis en el sorteo de esas dos entradas para el jueves ver Inter the Frown en los ABC Park de Valencia. ¿Qué es este proyecto? Bueno, pues es un proyecto que viene a visualizar el trabajo de Ballet Vale Más. Y Ballet Vale Más es una iniciativa muy especial, solidaria, para ver cómo funciona y de qué manera extraordinaria la fisioterapia, la danza, para ayudar a los niños con parálisis cerebral. Un proyecto en el que colabora la Fundación Hortensia Herrero, en colaboración con la Escuela de Danza Esther Mortes, que es una de sus impulsoras. Hola Esther, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, encantada de hablar contigo. Igualmente, un placer, precioso el proyecto. Es una película, cuéntanos, Inter the Faun, Conoce al Fauno, protagonizada además por personas que conocen bien la parálisis cerebral, ¿no? Pues sí, el protagonista es un bailarín con parálisis cerebral y una coreógrafa que estuvo trabajando un largo tiempo con él para, por medio de la danza, hacer una rehabilitación de su cuerpo y conseguir que llegara a tener el papel principal del Fauno. Caray. Pues ahora mismo están aquí con nosotros. Es toda una inspiración, ¿verdad? El trabajo de este Greg Mozzala, ¿no? De Greg Mozzala y de Tamar Rogoff, la coreógrafa. Ese fue la inspiración de nuestro proyecto. Cuando lo vimos que era posible. Y esto empezó hace 3 años. Y finalmente, gracias a la colaboración de la Fundación de Hortensia Herrero, ahora mismo los tenemos aquí. Están en la escuela haciéndonos un cursillo para todos los profesores y los voluntarios que trabajamos los domingos en el proyecto Ballet Vale Más. Y tenemos también la suerte del jueves poder ver el documental, que es una maravilla. Documental en el que ellos cuentan la experiencia, ¿verdad? Este joven actor y bailarín, y también con el trabajo, como dices, de una coreógrafa de prestigio y mucha experiencia como es Tamar Rogoff. Bueno, pues podréis asistir, ya os digo, a esta proyección del documental en los cines ABC Park el jueves a las 8:30. Bueno, y cuéntanos algo más de este proyecto, Esther, de esta iniciativa solidaria de origen completamente valenciano, este Ballet Vale Más, y cómo podéis ayudar a los niños, a los jóvenes con parálisis cerebral y a sus familias. Pues nos dimos cuenta yo siempre he trabajado en la escuela de danza, soy bailarina y profesora, y toda mi vida he trabajado lo mismo. Y entonces vimos que muchísimos movimientos de la danza los podíamos aplicar a la vida cotidiana, y era una manera más lúdica de que ellos hicieran esa rehabilitación o que mejoraran y fluyeran mejor sus movimientos. No es que quitemos la labor de los fisioterapeutas, para nada, pero es un complemento muy bueno. De todos modos, trabajamos siempre con fisioterapeutas nosotras, no solamente bailarinas, que lo que Tamar y Greg también están impresionados de que nos hayamos juntado y hayamos podido trabajar en juntos, en unión. Dice que eso en Nueva York no se da, que cada uno trabaja por su lado. Pues es bueno que todas las disciplinas, ¿verdad?, ayuden y colaboren. Porque pues todas vamos al mismo final, ayudar a los niños. Y realmente se nota muchísimo la estabilidad, la fluidez de los movimientos, en la manera de caminar, mejoran. Se ve, evidentemente tú lo ves, hoy es obvio, pero también estamos haciendo un estudio médico para demostrar también a toda la parte de medicina que efectivamente la danza es muy beneficiosa para niños con PCI. Va a ser una noche muy especial, va a ser un día realmente muy especial. Y como pues sí, nos está explicando usted, con la presencia precisamente tanto de Greg como de Tamar, ¿no? Por eso te digo, es que es un lujo tenerlos aquí. Pues, y poder contar con ellos el día del estreno. Claro que sí, que será el jueves al que estáis invitados si queréis participar. En el sorteo que hacemos en nuestra página de Facebook, un proyecto este de Ballet Vale Más que ya arrancó el pasado año 2014 y que la verdad es que bueno, pues nos congratula, ¿no?, poder ayudar a mostrar cómo los niños con parálisis cerebral pueden tener una ayuda, sin despreciar ni mucho menos la fisioterapia, la medicina, pero a través de la danza también tiene un gran poder terapéutico. Y bueno, y el trabajo que hace desde la Escuela de Danza Esther Mortes, que es realmente magnífico. Pues te agradezco que estés con nosotros esta mañana, que vaya muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y por vuestro interés. Un placer. Gracias, Esther. Gracias. Adiós. Los días cada vez más largos, es verdad, el tiempo que realmente apetece salir, apetece compartir. Tenemos además a los pequeños en casa ya. Es bueno, a ver, los martes no hacéis una sección dedicada a los viajes. ¿Por qué no pensáis un poco en papis, mamis, abuelos y abuelas y hacemos viajes escapadas de fin de semana con niños donde ellos son los grandes protagonistas, pero eps, que nosotros también vamos a disfrutar mucho? Bueno, pues esta es la idea de este martes, como siempre, viajando por nuestro territorio, conociendo algunos de los rincones desconocidos de la Comunidad Valenciana y poniendo en valor algunas de nuestras joyas. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Alberto Galloso. ¡Hey, Alberto! ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas, bienvenido. Bueno, pues las dos propuestas me gustan mucho. Una propuesta es compartir con ellos los dinosaurios y la otra, bueno, nada más y nada menos que, por ejemplo, bañarte con leones marinos o pasar una noche en el museo con animales. Cuéntanos, la primera experiencia paramos en el hotel Magic Natura de Terra Natura. No sé si hay muchos hoteles en un parque acuático, no sé si en Europa o en el mundo. Pues no, la verdad es que es un hotel súper innovador, muy singular, porque está dentro de un parque de animales como es Terra Natura. Y seguro que habéis oído hablar de Terra Natura, pero no conocéis este hotel porque lleva muy pocos meses. Creo que lleva desde marzo o abril, creo que abrieron las puertas. Y lo más interesante es que lo que haces es dormir dentro del parque con tu familia y disfrutar, pues, primero de un espacio muy interesante porque está recreado como si fueran cabañas marinesas. Y estás dentro de un espacio donde vas a encontrarte 1.500 animales de 200 especies diferentes. A ver, claro, no estás dentro del foso de los leones, como es lógico, pero sí que duermes y sientes a los animales que están cerca de donde duermes. Y eso es una experiencia que solo se puede hacer en este alojamiento. Y la verdad es que es, yo creo que es una experiencia muy interesante para viajar con familia y con niños, sobre todo en esta época. Muy chulo. Aparte, dormir en esas cabañas de tipo así, ¿no? O un balinés, estar como... Da la sensación de que de repente te has ido de viaje y estás en un lugar, en fin, fuera. Estás, pues, no sé, te has ido a África o te has ido a Centroamérica o a Sudamérica y lo tenemos, fíjate, aquí en Benidorm, a un paso, ¿verdad? Y sin coger un avión, exacto, sin pasaporte, sin vacunarse, oye, una maravilla. Lo bueno que tienen además es que se lo han montado muy bien porque han montado productos para la gente que se aloja, ¿no? Entonces, trabajando por la noche, hacen o talleres medioambientales, o hacen safaris nocturnos, o hacen laboratorios de ciencia. O sea que digamos que a partir de las 7:30, 8 de la tarde, sigue habiendo actividades para hacer con los niños. Entonces, es muy interesante porque ya los que se quedan en el parque son realmente los que duermen en el parque. Claro. Entonces, todo es como más en familia y la experiencia, bueno, pues dentro de todo el mundo no se puede ir de safari, pero la experiencia de estar durmiendo y levantarte por la mañana oyendo a los elefantes o las diferentes especies que hay en Terra Natura, pues eso es que es muy singular. Bueno, qué chulo. También en esta misma línea, en el río Safari de Elche, en la Marina Camping, que es un camping realmente, he estado echando un vistazo a las instalaciones, magnífico, tenemos dormir en el museo o bañarte con leones marinos. Sí, esta es una experiencia también muy divertida. Nos vamos de Benidorm a Elche. Y a todos los que queráis ver esta información, podéis entrar a una web que se llama experienciasenelche.com y la vais a ver. Mirad, aquí os proponen, el río Safari es un parque de animales, parecido a Terra Natura. La diferencia es que este está ubicado dentro de un jardín, de un vivero de palmeras, que es bastante curioso, ¿no? Entre las palmeras están situados los animales, también de diferentes especies, de África, de Asia, de muchas especies. Y es divertido, es bonito pasear entre las palmeras viendo animales. Pero además tienen un espacio donde hay leones marinos, que además tú te puedes bañar con ellos. Durante 35 minutos los niños conviven con esos animales, con estos leones marinos, que además se hacen terapias pues para niños a lo mejor que tienen problemas de autismo o algún tipo de discapacidad. la interrelación con esos animales es bastante interesante. Bueno, pues es muy bonito, es muy divertido que tus hijos estén en mitad de una piscina con los leones. La verdad es que es una experiencia de 35 minutos, pero muy intensa y muy recomendable. ¿Y lo de la noche en el museo? ¿Dormimos ahí con esqueletos de dinosaurios, con fósiles? Sí. A ver, tú duermes en el hotelito tranquilamente. Ah, me parece mucho mejor. Que sean los nanos los que pasen la noche en el museo, no vaya a ser que haya ahí algo. Sí. A ver, esto es para tener un fin de semana intenso con los nanos y con la pareja. Tú por la mañana te vas al río Safari, estás con ellos en el río, en el parque. Por la noche ellos se quedan en el museo, en un museo que es el Museo Paleontológico de Elche, y pasan una noche entera en el museo, haciendo actividades, durmiendo en el museo, mientras tú con tu pareja te quedas tranquilito en el hotel o, como bien has dicho, en la marina. En la marina es un resort más que un camping al uso, que además tiene un spa muy interesante, porque el spa está preparado para poder ir en familia. Uh-huh. O sea, es que los spas normalmente no es aconsejable, no están bien preparados para ir con niños. En este caso, la gente que ha puesto en marcha, que ya lleva tiempo trabajando en el camping La Marina, construyó 3.000 metros cuadrados de spa con espacios preparados para poderte meter con los niños, con lo cual es una experiencia muy divertida de fin de semana. ¡Qué chulo! Aparte, están muy bien las instalaciones de la Marina Resort. Es increíble, porque además tiene también como 2-3 parques acuáticos dentro del mismo resort. Entonces, las actividades son continuas. Estás por la mañana en el río Safari, por la tarde puedes estar en uno de los toboganes con piscinas o en el spa, y por la noche los llevas al museo y tú te vas a cenar tranquilamente, que sabes que además se come bien por ahí, y estás con tu pareja tranquilamente el fin de semana. En fin, fantástico. Y aunque nos quedan únicamente un par de minutos, otra sugerencia, nos vamos al norte, a Godella, y por la zona de Cinc Torres, y nos vamos al Museo de Dinosaurios de Morella, además, ¿no? Ah, esto es una maravilla escapada. Aquí hay un hotel que se llama El Faisero, y organiza unas escapadas para familias muy interesantes. Por la mañana vas a ir a un parque de aventuras que se llama Saltapins, que es una pasada, de verdad, con tirolinas entre los pinos, zonas de escalada entre 2 y 12 metros de altura. Todo con mucha seguridad, pero muy divertido. Los niños van a volver encantados, como 45 minutos haciendo el cafre por entre los pinos. Van a poder ver el Museo de Dinosaurios, que hay en Morella, que es una pasada también, una maravilla. Y luego van a poder bañarse en la piscina que hay en Cinc Torres, aclimatada, con actividades, y disfrutar de un fin de semana en el Maestrado de Morella, que es una pasada. Maravilloso. Ya por no hablar de la gastronomía del Maestrat, que te la he puesto al final para hacerte boca, porque además el Faisero monta un menú para la familia, atendiendo bien a los padres, porque sabe que somos los que nos decidimos la actividad por la comida. Oye, disfrutar de una carrillada de ternera en su jugo, de un solomillo con foie, una olla de Cinc Torres, que es una pasada también, y luego las entraditas, ¿no? Con setas, con... mira, unas crepes, hacen unas crepes de setas trufadas. Qué rico. Timo, que qué rico. Te mueres. Y a unos precios, además, muy, muy razonables. Escapadas con críos este fin de semana. Vamos a disfrutar nosotros, y además nos vamos a cuidar también nosotros mismos. Y la pareja es muy importante. Un abrazo fuerte, Alberto, como muchas siempre. Gracias, que vaya muy bien. Buen viaje a todos, que vaya bien. Vale, pues que repleguem trastos i ens n'anem. Que disfruteu moltíssim de la nit de Sant Joan. Se tornem a escoltar demà a partir de les 12:30. Ara quedeu en les notícies en la millor ràdio, la teua, la 97.7. Au, adeu! Programació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.